Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Андрэй Саннікаў, Уладзімір Някляеў і Дзмітрый Бандарэнка закончылі азнаямленне з крымінальнымі справамі. Саннікаў назваў справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму. Адразу пасля навінаў. 18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На плошчы Тахрыру Каіры ў ноч на суботу адбылося сутыкненне егіпецкіх вайскоўцаў з дэманстрантамі. Два чалавекі загінулі, як найменей 15 былі параненыя, паведамляюць мясцовыя СМІ. Удзельнікі акцыі пратэсту патрабавалі аддаць пад суд былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака. Цяпер Мубарак разам з сям'ёй знаходзіцца пад хатнім арыштам у рэзідэнцыі ў Шарм-аш-Шэйху. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і лідары амерыканскага кангрэсу дасягнулі пагаднення аб скарачэнні бюджэтных выдаткаў. Пра дамоўленасць абвясцілі літаральна за гадзіну да таго, як завяршаўся афіцыйны тэрмін фінансавання многіх дзяржаўных установаў. У вымушаным адпачынку без захавання ўтрымання маглі апынуцца прыкладна 800 тысяч амерыканцаў. Паводле прынятае рашэння, урад паменшыць выдаткі на 39 мільярдаў даляраў. Барак Абама назваў скарачэнне хваравітым, але неабходным. Пры гэтым ён падкрэсліў, што Беламу дому ўдалося адстаяць свае прыярытэтныя праекты. У Пакістане падлетак, які ўдзельнічаў у нападзе ваяўнікоў на суфійскі храм у раёне Дэра-Газі-Хан, сказаў, што раскайваецца ў сваіх дзеяннях. 14-гадовы падлетак быў арыштаваны, калі спрабаваў падарваць сябе, але пояс смяротніка, што быў на ім, не спрацаваў. Пазней яго шпіталізавалі, і ўжо ў шпіталі арыштаваны заявіў, што хацеў бы папрасіць прабачэння ва ўсіх пацярпелых і сваякоў ахвяраў тэракту. Паводле хлопчыку ён праходзіў падрыхтоўку ў лагеры баевікоў на мяжы з Афганістанам, дзе было яшчэ болей за 350 ягоных аднагодкаў. У выніку нападу на суфійскі храм 3 красавіка загінулі болей як 40 чалавек. Пяць лідараў афрыканскіх дзяржаваў на чале з прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Джэйкабам Зумам наведаюць Лібію з мэтай пасярэдніцтва ў перамовах паміж уладамі і ўзброенай апазіцыяй. Паведамляецца, што кіраўнікі краінаў, якія прадстаўляюць афрыканскі звяз, сустрэнуцца ў Трыпалі з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі, а таксама наведаюць Бенгазі, апорны пункт паўстанцаў. Там яны правядуць перамовы з прадстаўнікамі пераходнай нацыянальнай рады. Афрыканскія лідары спадзяюцца, што іх місія будзе садзейнічаць спыненню агню і пачатку палітычнага дыялогу. Тым часам у Лібіі сілы, верныя палкоўніку Кадафі, абстралялі з мінамётаў прадмесці гораду Аджабе на ўсходзе краіны, якія ўтрымліваюць лібійскія паўстанцы. Як паведамляе Ройтер, выбухі і аўтаматныя чэргі былі чутныя на працягу паўгадзіны. У Смаленску, Расія, адбыліся жалобныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёта. На месцы гібелі людзей адслужылі імшу, прачыталі імёны ўсіх загінулых. На цырымоніі прысутнічала польская дэлегацыя на чале з жонкай цяперашняя прэзідэнта Польшчы Анны Камароўскай. Дэлегацыя прыехала ў Смаленск з Масквы на аўтобусе. Расійскія спецыялісты ўсклалі адказнасць за крушэнне самалёта, на яго экіпаж польскі бок ставіць пад сумнеў некаторыя которые высновы справаздачы і працягвае сваё расследаванне. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Мушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзяржаўны дэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе. Дакумент прадставіла ў Вашынгтоне дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон. У справаздачы адзначаецца, што ў Беларусі назіраліся сур'ёзныя парушэнні. Цягам мінулага году беларускія ўлады працягвалі рабіць частыя і сур'ёзныя злоўжыванні ў палітычнай сістэме, у якой дамінуе прэзідэнт і якая не мае стрыманняў і процівагаў, гаворыцца ў дакументе Дзярждэпартаменту ЗША. Як рэагуюць на справаздачу Дзярждэпартаменту ў Беларусі? Алесь Дашчынскі. Адносна ацэнак па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, якія падае ў справаздачы Дзярждэпартамент ЗША, прэс-сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Савіных заявіў: "Общеизвестно, што матэрыялы, якія готовяцца по правам чалавека США, являются в высшей степени пристрастными и необъективными. Соединенные Штаты отличаются манипулятивным использованием правозащитной тематики в политических целях. Тем не менее, наши эксперты внимательно рассмотрят появившийся документ". Ці прыслухаецца афіцыйны Менск да высноваў, якія зрабіў Дзярждэпартамент ЗША паводле сябра аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча, беларускія ўлады не прыслухоўваюцца да заяваў. Улады прислуховываются до экономичных санкций и погрозы их введения. Вот это единое, до чего прислуховываются влады. Тому, коли следом за этими оценочными заявами не будут ужиты деяния по экономичному тиску на режим, то ничто не подстрахнет влады менять свою политику. Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін адзначыў, што правы чалавека ў Беларусі парушаюцца штогод, і тут няма нічога новага. Асноўныя правы парушаюцца ў палітычнай галіне. Все это мы ведаем дакладна, як это адбываецца. Ещё больш, чым гэта ёсць у справаздачы госдепа. Ніякіх зрухаў у лепшы бок. Не вельмі дзівлюся, калі ніякіх зрухаў не будзе з боку нашай улады, бо яна трымаецца на сілі, а не на дэмакратыі. Яна можа трымаць сваю ўладу толькі тады, калі тут адсутнічае Громадян. Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч назваў цалкам адэкватнымі ацэнкі Дзярждэпартаменту ЗША адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Безумоўна, калі б не было падзеяў снежня і таго, што адбывалася пасля, то магчыма, ацэнкі былі б лепшымі, бо безумоўна, троху больш было магчымасці дзейнічаць у параўнанні з мінулымі гадамі. Аднак вось гэтыя шалёныя рэпрэсіі, якія пачаліся пасля 19-га, цалкам пераважылі, і гэта адлюстравана ў падрыхтаваным дакуменце Дзярждэпартамента. Правабаронца Алесь Бяляцкі заявіў, што цалкам падзяляе высновы амерыканскага боку. Тое, што адбылося 19 снежня, не мае ніякае дачыненне да выбараў, бо не было празрыстасці, транспарэнтнасці, і адбываліся масавыя парушэнні правоў чалавека падчас разгону мірнай акцыі. Таксама адзначаецца, што судовая сістэма не з'яўляецца незалежнай, ну, тое, што мы гаворым усе гэты апошнія 15 гадоў, і натуральна чакаецца нейкіх справедлівых прысудаў, калі справы датычацца вось асабліва палітычнай справы пасля 19 снежня, тут не прыходзіцца. Мы проста бачым, што адбываюцца такія палітычныя прысуды. Гаспадар Бяляцкі звяртае ўвагу, што ў справаздачы адзначаецца таксама дыскрымінацыя да тых, хто імкнуўся выкарыстоўваць беларускую мову. Гэта таксама важна. Ставіць такія маральныя моманты, звязаныя з уціскам беларускай культуры, беларускай мовы, з традыцыяй гэтага уціску мае вельмі вялікую гісторыю. Яна ідзе яшчэ ад часоў Царскай імперыі, затым Савецкага Саюза, але, на жаль, яна не спынілася. Паводле гаспадара Бяляцкага трэба яшчэ дадаць тое, што ў Беларусі ў мінулым годзе зноў былі выкананыя смяротныя прысуды, і гэта ёсць парушэннем правоў чалавека. У 1974 годзе Конгресс США постановил, что при ведении замежной и гандлёвой политики Злучаные Штаты повинны уличивать становище с правами человека и правами найманных работников у разных краинах. Для гэтага штогод, пачынаючы 77-го году, Дзярждэпартамент рыхтуе адмысловы даклад, яго інфармацыя ўлічваецца, напрыклад, пры прыняцці рашэнняў аб аказанні тым ці іншым дзяржавам рознага кшталту дапамогі. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду», давераная асоба Уладзіміра Някляева падчас выбарчай кампаніі 2010 году, Александр Фядута, праз жывы журнал падзякаваў усім за падтрымку. Фядуту выпусцілі следчага ізалятару КДБ ўвечары ў пятніцу. Палітолаг застаецца абвінавачаным у рамках крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. Андрэй Саннікаў, Уладзімір Някляеў і Дзмітрый Бандарэнка скончылі азнаямленне з крымінальнымі справамі. Андрэй Саннікаў назваў справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму. Заглядам на віну життя політв'язняў і абвінавачаных па справе аб падзеях 19 снежня Олег Грузділовіч. 9 красавіка актывіст штабу Некляева Александр Фядута, якога напярэдадні вызвалілі з КДБ, сустрэўся за сваімі калегамі з кампаніі «Гавары праўду». З журналістамі Александр Фядута пакуль не кантактуе, папрасіў не турбаваць яго да панядзелка. Удалося пагутарыць з жонкай Фядуты Марынай. Як ён сябе адчувае? Што вы адчувалі, калі яго ўбачылі? Ты што ж я магла адчуваць? Я адчувала толькі радасць, так і прапела. Глазам не верю, неужели в самом деле ты пришел? Моя потеря, приходи ко мне скорее в дом родной. Все, повезли с 9-го и все, такие дела. Ну и как вы его нашли, так сказать? Вы как он? Ну, он похудевший, троху устомленный, конечно, если не отдохнувший. Понятно ж, не отдых там, тюрьма одним словом. Ну, ничего, уже там стихи привез, что там писал. Но морально, когда ты не сломанный. Нет. Она, кажется, жартует. А, конечно. Палітолог і літаратар Александр Фядута быў вызвалены 8 красавіка, а арыштаваны 20 снежня. Фядуту абвінавачваюць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ва ўдзелі ў іх. Экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, якому выстаўленае больш сур'ёзнае абвінавачанне ў арганізацыі масавых беспарадкаў, увечары 8 красавіка закончыў азнаямленне са справай. Алла Саннікава цытуе каментар сына адносна сабранага следчымі матэрыялу. Он не прызнаёт сваю віну. Вот. Ну и вы считали, что он написал, что это абсурдное сочинение на заданную тему. Считаю тоже, что он очень правильно сформулировал. Поводле адвоката у Санникова, и он трымается упэўнена и бадёра. Раніца 9 красавіка, 8 дзень запар, Владзіміра Некляева зноў павезлі ў КДБ чытаць крымінальную справу. Паводле жонкі экс-кандыдата на прэзідэнта Вольгі Некляевай, сёння мусіць закончыць азнаямленне, бо прыспешваюць. Ці будзе пасля гэтага змененая мера стрымання для Владзіміра з хатняга арышту хаця б на падпіску пра нявыезд? Мне здаецца, што там сказалі, што не будзе зменена. Мяркуе Вольга Некляева. Владимира Некляева виноватить в организации дзеянняў, якія грубо парушаюць грамадскі парадак. Такое ж абвінавачанне выставлена сузаснавальніку БХД Павлу Севярынцу. Маці Павла Тацяна паведаміла, што яе сын з адвакатам увесь тыдзень знаёміліся са справай, але ці закончылі, ён невядома. Маці спадзяецца, што сына вызваляць пад падпіску пра нявыезд, як учора Александра Фядуту, у якого такое ж абвінавачанне, як і ў Павла Севярынца. Нехай, я бы толькі была бы задаволена і вельмі рада гэтым фактам. Хай бы ён пабыў бы дома і нагледзілася б ўжо за гэтыя месяцы. Таксама Тацяна Севярынец паведаміла, з кіраўніцтва праваслаўнай царквы ёй перадалі, што наведаць Павла Севярынца ў вязніцы КДБ для споведзі, як ён жадае, не атрымаецца. Сёння мне патэлефанавалі з канцылярыі ўладыкі Яніна і коротка сказалі, што не атрымліваецца справа. Не атрымліваецца сустрэча. Да. Я пыталася спросить, а тебе отрымается другой пункт моей просьбы, что в угле по обмене, как заключила епархия с СИЗО КДБ, с этой установой, ну, мне сказали, ничего не ведают на этот конт. Говорила мать Павла Севярынца Татьяна Севярынец. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам. Лебедька молодец. Махнул рукой на всякие запреты и говорит с народом, как и Михалевич. Вот это проявление настоящих бойцовских качеств лидера. Тюрьма не сломала. За таким и пойти стоит. Репрессии после 19-го хоть покажут, кто из ху. Да, успел за 16 лет с чем обрасти клыками. Но не сильнее он вас был, когда к власти рвался. Хитрей, изворотливей, наглей, да. Но не умнее многих, это уж точно. Потому и страна сейчас в... Ой, чуть не сказала где. Но вы ведь сами догадались. Поймите все, кому устыл этот обросший мхом камень на пути к цивилизованной жизни. Своими растями вы предаете народ и будущее страны. Ни доверия людей из-за этого не получите, ни должных результатов. О выборах сейчас говорить уже поздно, поезд ушел. Сегодня актуальны другие действия, а главное – единство этих действий и связь с людьми. Не молчать надо в ожидании репрессий, если вы поставили себе целью борьбу с режимом. В тюрьме уже тем более рот никто не откроет, разве что выбирать другой путь – отъезд из страны. А если кто-то просто поиграл неудачно в выборы, то это уже совсем другая история. 266-39-52, наш телефон, аутоотказник, включены круглые сутки. Открой свободу в интернете. Читай новини. Удзельнічаю ў дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. У пятніцу на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. Запіс адказаў Анатоля Лябецькі на пытанні наведнікаў сайту пазнее ў сённяшнім эфіры. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Дзярждэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. У частцы справаздачы Дзярждэпартаменту аб стане правоў чалавека ў свеце, прысвечанай Беларусі, адзначаецца, што ў 2010 годзе беларускія ўлады працягвалі ажыццяўляць частыя і сур'ёзныя злоўжыванні. Андрей Саннікаў, Владимир Някляеў і Дмітрий Бандаренко закончылі азнаямленне з крымінальнымі справамі. Саннікаў назваў справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму. Камісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы правядзе на наступным тыдні слуханні па сітуацыі ў Беларусі ў рамках сваёй вясновай сесіі. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's дало негатыўны прагноз па рэйтынгах Беларусьбанку, адзначыўшы высокія крэдытныя рызыкі. Моладзевая камісія партыі БНФ «Моладзь БНФ», якая ў суботу правяла свой пяты з'езд, пастанавіла скасаваць пасаду старшыні арганізацыі і дэлегаваць каардынацыйныя паўнамоцтвы радзе, што будзе збірацца кожны месяц. Дэлегаты ўстанавілі, што рада арганізацыі будзе складацца семярых прадстаўнікоў. У рамках сённяшняга з'езду дэлегаты амаль аднагалосна прынялі рэзалюцыю аб салідарнасці з палітычнымі вязнямі, у якой выказалі гатовасць рабіць усё магчымае для вызвалення палітвязняў, затрыманых беларускай міліцыяй і КДБ і прыцягненых да крымінальнай адказнасці, цытую, па сфабрыкаванай справе аб масавых непарадках 19 снежня. Тэкстам рэзалюцыі «Моладзь БНФ» зацвердзіла, што арганізацыя гатовая, цытую, аказваць канкрэтную дапамогу ахвярам рэжыму ды іх сем'ям, а таксама спрыяць прыцягненню да адказнасці ўсіх прадстаўнікоў улады, якія праводзяць рэпрэсіўную палітыку рэжыму. У беларускіх банках па-ранейшаму немагчыма свабодна набыць валюту. Гэта значна ускладніла працу дробных прадпрымальнікаў, якія гандлююць на рэчавых рынках. На гэтую тэму паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў, якія наведалі шэраг рынкаў, размаўлялі і з гандлярамі, і з купляннікамі. Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік. Берасцейшина. Гандляры на рынках этого региона намагаются продать товар зимового сезона, не подвышаючи ценам. Шмат хто жадае выручыць таким чином гроши и сысці в наступные месяцы у отпочинок. Берасцейский предпринимальник Миколай Батяшев лежит, что в выниковой ситуации, якая склалася на валютном рынке, в Украине может з'явиться тысячи новых беспрацовных. Многие предпринимальники не здолеют выйти из этой ситуации. Это удар по мелкому бизнесу окончательный, потому что мы уже свой товар, значит, мелкий бизнес покупает, естественно, за валюту. А раз негде купить валюту, значит, это опять сотни тысяч безработных предпринимателей. Жыхарка Берасця Марыя кажа, что на рынку часто гандляры сами просят, каб разлікваўся в долярах. Мы покупали джинсы, куртку, мне лично покупали, и именно просили, чтобы в долларах рассчитывались. На все подросло, все цены, абсолютно все. На продукты, на вещи, да, все подросло, и существенно. Миколай Чарнаус, индивидуальный предприниматель с Барановичев, кажа, что теперь гандлю практически нема на рынку. И до гэта складана было нечто продавать. Теперь стало просто немагчыма. Торговать дальше или не торговать? Доллар непонятный, потому что некоторые по 4, некоторые по 4,400, некоторые 3,600. Люди сами не знают, что торговать или не торговать. Он и так плохой гандель, а это еще этот доллар подгоняет. Вообще торгов никаких. Витебщина. Бронислава Станкевич поведомляет, что на рынках у регионе ходовые товары уже раскупили, а для обновления ассортименту предпринимателей предпринимальникам не хапае валюты. У гандлёвым цэнтры «Веком» частка ралетаў зачыненая і прадпрымальнікаў на працоўных месцах няма. Яны стаяць у чэргах па валюту каля абменнікаў, тлумачыць прадпрымальніца Ірына Яскевіч. От 10 до 12 человек стоят возле каждого этого обменника. И вообще это неприятное зрелище. Я иду сдавать $20, то каждый мне заглядывает в карман, сколько же я буду сдавать. И люди стоят часами. С подарения Ирина выходить у организационную группу по створению профсоюза дробных предпринимальников разом. На ее думку, малый бизнес у этой нестабильной валютной ситуации просто спарализованы. Коли не дать электричности на завод, то станки працевать не будут. Так и предпринимальники працевать не могут, бо нема на что закупить шарговую партию товару, каже Ирина Яскевич. Наступил момент, когда товар ходовой вымывается и возникает необходимость пополнить товар. У них нет возможности официально в банке купить российские рубли либо доллары США. Мы считаем, что наступило время обратить на себя внимание и сказать нашему правительству, что мы свою хозяйственную деятельность сейчас не можем вести в рамках законодательства. Могилевщина. Як і де купить валюту для закупу нового товару? С таким клопотом живут гандляры могилевских речевых рынков, удакладняя Андрей Белогубов. На одном из самых буйных рынков Могилева могилевским гандляры отзначают падение покупницкой активности. Гандляр сантехникой заявляет, что в опошние два месяца не доличивается до 30% выручки. В белорусских рублях вроде бы ничего, а перевести это в долларовый эквивалент на меньше. Везде сейчас трудности. Многие предприниматели берут на фирмах. Цены у них здорово растут, соответственно, и в розницу тоже меньше не будут. Пока не будет установлен курс нормальный, не будет ничего. Курс на рынку, он який? Неофициальный. 3800. Скоро уже и 4, может быть. Подобные проблемы и у гандлера газовым обсталеванием. Даже те, которые люди газифицируются, все равно они задумываются. Им проще брать кредит какой-то, чем за наличные деньги оплачиваться. Неизвестно, какие цены вообще ожидают в будущем. Неподалек от гандлера газовым обсталеванием развернулся ягодный коллега с пленкой для парников. Ажиотаж вакол ягонага сезоннага товару няма. Покупники цікавяцца цаной і сыходзяць. Дорага, кажуць. Сам гандляр тлумачыць, што плёнку прывёз з Расіі. Цяпер праблемы, як набыць расійскую валюту. Вось і даводзіцца крыху накручваць. Я продам за беларускі, у мяне будуць беларускі, на расійскі деньги не магу купіць. Як мне купіць товар? У гандляра з кабянымі вырабамі той жа клопат. Раней покупнікі грудзіліся каля мяне. Цяпер на шурупах і цвіках людзі таксама эканомяць, а мае гуртавікі тым часам уздымаюць цэны. Картов означает гандляр. Фирма не отпускает товар. Они придерживают. Они не знают курс до конца. Никто не знает. 3800, 3600, 3400. Кто как? Гэта былі паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў, якія наведалі шэраг рынкаў, дзе размаўлялі з гандлярамі і скупляннікамі. У працяг тэмы нашае апытанне. Чаму ў банках знікла валюта і ці вераць людзі ўладзе, якая абяцае, што дэвальвацыі рубля не будзе? На гэтае пытанне адказваюць людзі на магілёўскіх вуліцах. Запытываешь на продажу и на угол. Люди раскупают валюту, зная о девальвации. Девальвация все-таки повинна быть съедена золотовалютный запас. Продолжает возникать более поскоренными темпами. Экономика у нас не вельми развита. Нечто дрянное робится с нашей экономикой. Насколько я ведаю, то 10% уже есть. Все залежит, даст Россия гроши, не даст. У батьки проблемы, поэтому сдик. Возможно, что деваться ему больше некуда будет. Так это что первый раз, это же миллиарды раз обесценился, пока Лукашенко власти. А села на карманах народа, с людей просто. Скупили. Ну, ждут, наверное, повышения курса валют. Но мы склонны верить в власть. Думаем, что нет. Во всяком случае, надеемся на это. Не знаю, может, такой ход какой-нибудь со стороны государства. То в Беларуси денег нету. Много долгов, денег нету. Их неоткуда брать. Надо полностью менять систему экономики. Просто люди скупили ее. У нас наблюдается спрос, превышает предложение. И частично ажиотаж с автомобилями. Курс прежним не будет, естественно. Надо будет привести его к более-менее к рыночной цене, а это уже будет совсем другая сумма. Ну, судя по последним событиям, мне кажется, что все-таки будет. Ну, с валютой ажиотаж, истощение золотовалютных резервов. Откуда покупают? Спрос ажиотажный. Деноминация может будет, может не будет. Идет хаос. Американцы впервые не могут принять бюджет. От чего? Ну, у них тоже беспорядок. Чего вы к Беларуси прицепились? Наверное, правительство забрало, потому что у нее долги валютные. Не белорусскими деньгами будет она рассчитана. То если они обещают, что ничего не изменится, значит, что-то изменится. То есть, если они говорят, что 12 не будет, значит, она и будет. Деньги аккумулируются для постройки атомной станции. Но это основная причина. Это серьезное вливание. Может быть, все, что угодно. Деноминация. Так это естественный процесс. У нас не доллар. Понятия не имею. Нема такой ориентации. Я не политик, я рабочий класс. Все предположения, что будет. Хоть они и говорят, что не будет, но будет. Большие недостатки в руководстве. Опытание на Могилевских улицах. З вами Радио Свобода, и зараз анонс сегодняшнего Дому литератора. Темы наступного Дому литератора. Якая белорусская книга летала у космос, и чему президентом Беларуси не стал космонавт Владимир Коваленок? Актуальное интервью с поэтом Василем Зуенком. У книгарни «Свободы» гутарка пойде про 57-й том серии «Белорусский книгосбор», выбранные творы Уладислава Саракомли. А у другой части передачи, как звычайно, огляд вершов на свободу. Дом литератора поздней у сегодняшнем эфире. Ажиотаж на автомобильном рынку, в приватности у городни, не стихая. Что дня у даи городни регистрируется 600-700 аутов. Некоторые люди для автобизнесу закладают кватеры и берут черговые кредиты. Репортаж с городни Михала Корневича. Негледзячы на моцны дождж і вецер, на гарадзенскім аўтарынку ўсе месцы занятыя. Цяжка прайсці і праехаць, бо рух аўта і людзей тут практычна не спыняецца. Рынак заняў усю старую дарогу на выездзе з горадні да Менску. Падыходжу да спадара, які працірае фары свайго аўта, і пытаюся, як у такое надвор'е гандлюецца. Машын очень много. Пакупатели, я хадзіў па рынку, пакупатели тоже достаточно много ходят. Ну, те ходят, смотрят. Пляцца што-небудзь. На маіх глазах вот здесь уехала одна машина. Да нашай размовы далучаюцца яшчэ некалькі прадаўцоў аўта. Адзін з іх кажа, што сітуацыя ажыятажная, трымаецца ўжо некалькі тыдняў і пакуль не змяняецца. Да, наверное, сколько мы прошли, то я бы не сказал, что больше или меньше. В принципе, все то же самое, что неделю назад было, что две. Ну, а цены поднялись, это опустились уже? Ну, цены, наверное, скажем так, может, процентов 10 еще и подорожало больше. А вось падышлі спадары і прыглядваюцца да машыны. Падымаюць капот, нешта распытваюць. Цікаўлюся ў іх. А што вы хочаце купіць? Да вот не знаю. Смотрим по ценам, по двигателям. А што по ценах? Ну, 7 тысяч хотя бы надо, чтобы было, чтобы купить что-нибудь среднее. Это на сколько лет? Ну, лет 10 машине будет. 7-7,5. Размаўляю са спадаром, які прыганяе машыны на продаж з Европы. Пытаюся, якія ён бачыць бліжэйшыя перспектывы свайго бізнеса. Цены растут, машин прибавляется. А іх раскупляюць? Покупают. Белорусы очень мало покупают, в основном россияне. Как вы думаете, как далее будет? Главное, чтобы был покупатель. Если пойдут машины на Россию хорошо, то и в Беларуси движение уменьшится немножко. Белорусы слабо покупают, нету денег. Кажу продавцам авто, что президент Лукашенко, тлумачивши народу, чему зникли доляры из обменников, спаслался на то, что их повывозили люди, которые ездят на Захад за уживанными автомобилями. У отказ мои суразмовцы только посмеиваются. Один из моих суразмовцев кажет, что сегодня не самый великий рынок за надворья. Да, это еще немного. Я думаю, будет больше. Еще у многих во дворах этих машин стоит немерено, поэтому машин будет больше по-любому. Закладывали квартиры, продавали дома, пригоняют по 5-6-7 машин и выгоняют на рынок, продают. Хорошие машины уходят быстро, а некоторые зависают. Ажиотаж на автомобильном рынке. Тему подрихтовал Михаил Корневич. А зараз и знову слово нашим слухачам. Снова соковика по ТБ, по программе нашей новости показали. У Минску новое садовое помешкание с усими удобствами для фамилии. Судова мельница запрацуе еще лепей. Сегодня Беларусь и так занимает другое место у Европе и третье-четвертое у свете по колькости осужденных. А по этому для здоровья нации Лукашенко должен строить тюрьмы вместо ледовых палатов. Тогда умовы утримания полегшатся для шматликих белорусских граждан. В Суме продается приемник Panasonic. Новинка. Стоит 165 тысяч. Отлично берет свободу. Проверьте с 6 до 8 утра и с 6 до 8 вечером. Еще раз наш менский номер 266-39-52. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай программы «Радио Свобода».

то і там і перевірки не треба проводити. Там усе було відеоку. Тому що фактично було якби двухузровнє керування. Була фактично адміністрація і добрі люди у чорних масках. Але менавіта яни установлювали порядок. Тому я лічу, на мій погляд, перевірки не проводилося, її треба проводити по цих фактах. І не у такому форматі зайти в камеру, сказати, вас на вулицю виводять, вас смачно кормить чи ні. А перевірка менавіта усіх фактів, усіх обставин, а питань у людей. Наступне питання задає Ростик. У початку середини 90-х ви, Анатолій, доволі щільно контактували з теперішнім керівником держави. Скажіть, коли Лукашенко був просто депутатом Верховного Совета, ви заважали у їм хворовітую прагу до влади диктаторські замашки? Чи таким він став тільки після отримання посади президента? Верховний Совет – це, видать, не та пляцовка, де можна визначити, замірити, яка ступінь хворовітості на владу у того чи іншого політика. Там можна зауважити її чоловіка амбіції і може він говорити, не може говорити. Ні, я скажу так, що от таких замашок, про які говорить радіослухач, тяжко було зауважити, тому що Олександр Лукашенко входить в депутатський демократичний клуб, і у мене є усі архіви, уся стенограма виступу Верховного Совета. Я в останній час почав їх переглядати. Я хочу сказати, що, в принципі, його многі виступи не відрознювалися від виступу демократів, від опозиції БНФ, від других демократичних кандидатів. Це було потребування незалежної судової системи для того, щоб можна було говорити не тільки тим на радіо і телевізії, хто каля влади, але й хто і має відрозний пункт глядження. Усе було абсолютно нормально і пристойно. Були і інші цікаві виступи там. Можна було сказати, що зранку Олександр Лукашенко, коли-ніколи підтримував демократів, а вечора комуністів. Це було так само. Це можна було б сказати непослідовність. Але от той діагноз, хворовітість на владу, під той час був не зауважений. От президентський портфель, от він і показав хуїсху. Валер Таболін з Мінська задає питання, яке, забігаючи наперед, скажу, задають некілька удільників онлайн-конференції, і тичиться, но господара Романчука, Ярослава Романчука. Валер Таболін сформував його доволі жорстко. Що ви будете робити з зрадником, так і з былым кандидатом у президенти? Я думаю, що ця кампанія була самая складана і тяжка з усіх виборчих кампаній. До її, на початку її, ми усі і кандидати у президенти, керівники політичних структур, люди затанчення кандидата, ми усі були білі, пушисті, пригожі, правильні, мужні. Усе це було. І, в принципі, сказати, що це не так, у нас не було ніяких аргументів, і це було б неправильно. А от ця виборча кампанія, вона називалася великою ціною, і ціна – це того, що треба сьогодні сказати, що ми не білі, не пушисті, що у нас у многих немає сили волі. Много було просто пригоже слово, оболочка, а за якою немає ніяких дійнів. От це та виснова, яку я зробив. Питання, хто зрадник, кого треба номінувати зоркою героя, а кого зрадника, це буде зроблено крихи пізніше. От я сьогодні зустрікався з вельми розумним чоловіком, який сказав: «Анатоль, я тебе вельми прошу, ти свій перший тиждень віддай своїм родним і близьким, віддай добрим справам. А потім займіся тою, що тоді буде неприємно». Я, віддаць, до цієї поради прислухаюся, я зустрінуся з усіми, кожному погляджу у очі, а потім я вирішу, кого мені треба удалити з моєї телефонної книжки, кому я просто пожму руку, кого подякую. Це буде обов'язково, але дайте криху мені часу, я все ж таки маю моральне право на те, щоб посустракатися з людьми і потім зробити ніякі висновки. Вірусу ненависті навіть на американці не укинули мені цей вірус ненависті. Хоча там були такі спроби. Тому я сьогодні без ненависті не тільки там для тих, хто побач зі мною, але і тих, хто були недавно у американці, і ми були по різні боки железних дверей. Наступне питання задає удільник онлайн-конференції, який підписався ЄОР. Хіба треба було сидіти у СІЗА, щоб вам зрозуміти, що в цій країні немає ніяких виборів, бо немає закону, а всі існуючі закони – це укази одного чоловіка. З цього пункту леження, як на вашу думку, цей режим можна змінити? Ведаєте, двойчу одну воду нельга ступіть. Наприклад, я чую, ми були за бойкот, і це була правильна позиція. Я скажу, що це була неправильна позиція. Давайте ми узгадаємо, що було до 19-го. 2 роки влада працювала вельми ефективно, і вона добилася шмат чого. І от коли б ми у той час сказали, ми йдемо на бойкот,

і достатково компромісний. Видите, я буду робити все, що я можу, що в моїх силах, на об'єднання позиції, а не на роз'єднання, на спробу наладити некий політичний діалог з тою часткою влади, яка до цього готова. Це робили, будемо робити. Сергей Рогачевский. Питание номер один. Дозвольте смоделировать идеальную ситуацию. Вы стали президентом Беларуси. Ваши первые три декреты. Питание номер два. Как вы ставитесь до идеи референдума об недоверии Лукашенко? И питание три. Как вы ставитесь до идеи иллюстрации сотрудников органов? Ідеальна ситуація – гэта не лідийський президент, так, а інші речі – гэта у першу чергу система, кажу, здержак і супрацьвесаў. Демократія у Беларусі – гэта свободи у Беларусі. От калі гэта буде у реальності, у наявності, то прозвище президента – гэта другасний фактор. От калі ми будемо орієнтуватися тільки і виключно на прозвище президента – гэта тупіковий крок. Що датычыць референдуму об недовіру, ведаєте, от у сьогоднішніх умовах, у такой системе ні один референдум не дасть виніку. Треба спочатку, каб у Білорусі була насамрэч демократія, каб був реальний парламент, адказний урад, була незалежна преса і закон виконувався усіні. От тоді можна проводити референдум. А калі поіснуючи законодавство, у сьогоднішній системі гэта не дасть ніякого виконніка. До люстрації адношуся недовірливо і лішу, що треба у адносінах до людей, які здійснили на некі злочинства, каб яны проходили праз суд. На віднікі підписався Талаш з Білоруського болота. Питається, Анатолій, як ви оцінюєте економічне становище Білорусі? Ви за чи супроць економічних санкцій в відносинах до режиму? Може, вже хопить Заходу гуляться з гэтими нащадками сталінізму? Лукашенко розуміє тільки закон сили. Економічний стан надзвичай складаний. І гэта тая проблема, з якою влада не може справитися. Тому я говорив і говорю, що опозиція готова взяти за себе от відповідальність за економічні реформи у Білорусі. У гэты складаний і тяжкий час. І про це ми говорили під час президентської виборчої кампанії. І сьогодні в ураді там є різні люди, а от тих, хто мог би взяти відповідальність за реформи, на сьогоднішній день нема. І це найкраще, що може бути для країни. Тоді і одразу відпадає питання всяких економічних санкцій і так далі. Тоді будуть інвестиції, буде економічна допомога. Валер з Мінська знову вертається до теми заяви Ярослава Романчука 20 снежня і питається Анатолій Лебецький, чи усвідомляєте ви свою особисту відповідальність за неправильно зроблений вибір кандидата в президенти від партії? Чи думали ви про те, як виключити подобні помилки у будущем? Ведаеце, я лічу, што кампанію, якую праводзіла Аб'яднана грамадзянская партыя пад час прэзідэнцкіх выбараў, яна была адметная, яна была правільная, і вялікіх хібаў і памылак мы не зрабілі. Это было правільнае рашэнне працаваць на тых, хто сумніваецца, на тых, хто реагує на некі конструктивні пропонови, які дотичать економіки і соціальної сфери. Хопить нам звертатися увесь час тільки до наших прихильників, гарячих прихильників. З ними працювали усі остатні команди кандидатів у президентів. Я лічу, що під нормальну ситуацію, під нормальні вибори, Ярослав Романчук, у принципі, мог би виконувати достатково ефективно свою функцію. Відать, я попередні такі роблю вислову, що він абсолютно оказався неподрихтований да того сценару поводзін, які быў пасля 19-го. І гэта так, гэта ёсць праблема. Але трэба разглядаць тое, што было да 19-го, і пасля 19-го, гэта ўсё ж такі абсалютна розныя па падзеі. Трэба па-справядліваму ацэньваць першы этап і дзеянні таго ж Раманчука і астатніх, і пасля. Наступное питание задает Яуен из Минска. Коли б страховаться от политических эмоций, коли б вы не были политиком, а просто молодым профессионалом в некой глине, чи эмигровали б вы сегодня из Беларуси в высокоразвитую Украину? Тяжкое питание. Одно из найтяжейших, какие сегодня я пошел, потому что можно было бы легко сказать, ну, конечно, не, потому что я люблю родину и так далее, и я не ведаю.

Что не может быть ситуация, когда, ну, например, мы от структуры даем 500 человек, а у комиссии включают несколько десятков, причем там на такие другостные участки. Повинны лечить голосы. Что не повинно быть так, что за кандидатов голосовало меньше, чем за их собрали подписи, за их улучшение. Это абсурд. Вот супротив этого вышли люди, а не для того, как там штурхануть некого нелицианта, ти бразнуть молотком. Так что у нас, видать, разная оценка того, дели чего люди вышли, и что они хотели, и чего они добивались. Я выкористаю вот свободу для того, как широ подяковать велизарную колькость людей, которые за эти дни мне потелефоновали, которые прислали смс-ки, которые передали свои теплые веншавани про своих знакомых. Велизарный дякую. Я хочу подяковать и свободу. Я уже отримал такую информацию, что вот тема политических зневоленных была одной из актуальных тем, которая весь час гучала. Свобода – это то, что потребно всем нам, это мы должны шановать. Дай Бог, как вот таких ситуаций у нас не было, как та же самая американка в ближайшем часе была не следшим изолятором, не тюрьмой, а музеем, в который мы все приходили. И говорили, что так, была у нас эта частка истории, але это минулое, а сегодня у нас иншие турмы, иншая пенитенциарная система, и у нас нема политических зневоленных. Вы слухали отказы лидера Объединенной Громадянской партии Анатолия Лебедьки на питание удельника онлайн-конференции, якая отбылась на сайте Белорусской Свободы. Нагадаем, наш адрес в интернете свобода.орг. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг.